राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा क्षेत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 52 अनुसार 8 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम ऐसे सर्व भगवान में एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम हित सातक तुलसीदास एक ही आश्रय है एक ही बल है एक ही आशा है एक ही विश्वास है त्वमेव माता से पिता त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देवी महाराज आप शिवम मेरा और कोई नहीं है कहीं नहीं है कभी नहीं है केवल आपके शरण हूँ मैं आपका ही हूँ आपके ही शरण हूँ आपका ही आश्रय है। ऐसे भगवान के सर्वथा आश्रित होकर निश्चिंत हो जाए निर्भय हो जाए इसमें संतुष्ट हो जाए निशोक हो जाए निशंक हो जाए न शंका है न शोक है न भय है न उद्वेग है न कोई अड़चन है और कुछ नहीं हमारे एक भगवान का अर्थ है भगवान एक मेरे है मेरे तो गए दुर्गोपाल दूसरो न कोई ये मीरा बाई का सिद्धांत आ गया ऐसा माने वाला मीरा बाई है वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई मेरा नहीं है अनन्य भाव से अनन्य चेता सतम यो मांग स्मृति नित्य सह अनन्य चेता और तो किसी मन में अनन्यास्यंत अनन्य हो जाए और नहीं हमारा कोई और चिंतन करे उनके लिए भगवान कहते मैं सुलभ हूँ और योग क्षेम भाव्यम अप्राप्ति प्राप्ति करा देना और प्राप्ति की रक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है तो निर्योग क्षेम आत्मान तो योग की इच्छा मत कर क्षेम की भी अप्राप्ति की प्राप्ति करने की भी इच्छा मत कर और प्राप्त की रक्षा की भी इच्छा चिंता मत कर एक भगवान में तो आश्रित जो कुछ है सो परमात्मा ही है माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटुम्बी धन विद्या योग्यता मेरा जो कुछ प्रभु ही है ऐसे होकर निश्चिंत हो जाओ जो साधक अपने साधन में अपने को बलवान नहीं देखता योग्य नहीं देखता और समझता है कि वैसे होता नहीं साधन करके अच्छी तरह से अभ्यास करके उद्योग करके बल लगा करके देख लेता है देख लेने पर विचार होता है कि मैं अपने बल से तो प्राप्त नहीं कर सकता ऐसी अवस्था में भगवान को सर्वसमर्थ और उसकी सत्ता और महत्ता को स्वीकार करके उसकी सामर्थ्य पर निर्भय हो जाए अब भगवान की कृपा से होगा हो आयो बहुविध जतन करी अतिशय प्रबल अजय वो स्वामी जी महाराज कहते हैं हूँ आयो बहुविध जतन कर कई तरह का जतन किया पुरुषार्थ किया हो हारियो बहुविधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय इंद्रिया मन अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस वो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु भर जाए आप ही मना करो तो होगा, मेरा मेरे संग नहीं होगा। ऐसे भगवान के शरण होकर निश्चिंत हो जाए, ये बहुत बढ़िया उपाय, सबसे श्रेष्ठ बताया गीता में। सर्व गुह्यतम भूयश में परमम वचन, सबसे अत्यंत गोपनीय परम वचन है ये। माम एकम शरणम व्रज, अहं तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। बस भगवान की शरण होकर ही मेरी चिंता छोड़ दे, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए। आश्रय लेना जीव मात्र का स्वभाव है, क्योंकि परमात्मा का अंश है ना, तो अंश की तब आकर्षण होना स्वाभाविक है। जैसे कोई आग सुलगावे तो ये ऊपर को जाती है, कि ऊपर सूर्य है उसका अंश उड़ जाती है। पत्थर फेंको तो वो नीचे की तरफ आता है, क्योंकि पृथ्वी का अंश है। ऐसे ही आश्रित जाता है तो भूल ये होती है कि पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, योग्यता का, बल का, पद का, अधिकार का आश्रय लेता है। अनेकों आश्रय लेने पड़ते हैं, और अनेकों आश्रय लेने पर भी काम कुछ होता नहीं। और सब आश्रय छोड़ एक आश्रो और आश्रो छोड़ आश्रो लीनों को और कनाई को और आश्रय छोड़ एक भगवान का आश्रय ले रहे हैं। उसी का ही भजन करे, उसी को याद करे, उसी का ही काम करे, उसी की सेवा करे, उसी बस उसी का होगा तो निर्भय हो जाता है, निस्संग हो जाता है, बड़ी शांति से वो प्राप्त होती है। भगवत गीता में इसे सर्वगुह्यतम बताया है, कर्मयोग को भी गुह्य कहा, रहस्य उत्तम, उत्तम रहस्य ऐसा है, श्रेष्ठ है, परंतु भगवान की शरणागति को सर्वोपरि बताया। सर्वगुह्यतम पद एक बार यह आएगी, 15वां अध्याय में भगवान के प्रभाव का वर्णन है, गुह्यतम शास्त्र, वहां गुह्यतम शास्त्र कहा है, अत्यंत गोपनीय शास्त्र है वो। ऐसे सब चीजें है, बढ़िया अच्छी है, परंतु इसको भगवान ने विशेषता दी है, सबसे श्रेष्ठता दी है। इसमें एक एक बात और विलक्षण बताई है भगवान ने, दशमाध्याय में मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत समान नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मच्चित्ता मतलब अच्छा बात बताई इसमें, मच्चित्ता मद्गत प्राणा और बोधयंत परस्परम कथयंत समान नित्यम और तुष्यंति च रमन्ति च, तीन विभाग है, छह बातें हैं, एक एक की दो दो बातें हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, मेरे में चित्त है, मदगत ही प्राण है, जीता ही मेरे लिए है और मेरे में चित्त है, और मत प्राण आकर के सब चेष्टाओं मेरे लिए करता है, और मेरे को अब बड़ी श्रेष्ठ होना मानता। ये तो अकेले की बात हुई, और मिलते हैं तब क्या करता है, बहुत ही अंतर परस्पर परमात्मा की बात का ही विवेचन करते हैं, वो इस विचार करता है सुनने, और सुनने वाले मिल जाए तो कथन समाज कथन भी करता है। परस्पर दोनों मिल जाए अपने करते हैं, सुनने वाले हो तो कथन समाज लेती हूँ। फल क्या होता है कि तुष्यंत रमंत, तुष्ट हो जाते हैं, इसे ही रमण करते हैं, इसे ही आनंद देते हैं, बस संतोष इसमें है, तुष्यंत रमंत। ऐसे वो कुछ नहीं चाहते, वो दुष्यंत के बनते हैं, भगवान के भरोसे मस्त है, बस इका मच्छा था मतलब तो प्राण वो दिए परस्पर कथे मांग लेते दुष्यंत मंत्री से। तेषा सतत युक्ता नाम ऐसे जो निरंतर मेरे में लगे रहते हैं ना, मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं हरदम ही, चाहे अकेले हो चाहे कोई मिले चाहे कुछ करे, भीतर से करे साधु पर मेरे लिए करते हैं। ददान बुद्धि योगम तब उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। दूरणी अवरंकर में बुद्धि योग धनंजय बुद्धि योग, बुद्धि योग ना कर्मयोग का है, वो कर्मयोग में दे देता हूँ। और दूसरे श्लोक में कहते हैं तेसा में अनुकंपार्थम आम अज्ञान तमा नाशया मैं तो वास्तु ज्ञान दीपे वास्तु था। ऐसे तो मेरे में लगे ना तो उनको मैं दे दीप मान ज्ञान दीप देता हूँ। भाष्वता ज्ञान दीपे न तेषाम अज्ञान तमा नाशया में, उनके अंतकरण में जो अज्ञान से पैदा होना बोध बोध और अंधकार उसको मैं नाश कर देता हूँ। तो ज्ञान योग भी दे देता हूँ, बुद्धि योग दे देता हूँ, भक्ति योग है ही, तीनों आ जाते ये मैं दे देता हूँ, उनको करना नहीं पड़ता, उसको करीब उन्हें करना पड़ता। और ज्ञान योग भी ये दो निष्ठा है, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नगर, मैंने दो निष्ठाए कही है, ज्ञान योग है क्या नाम और कर्म योग है योगी नाम। तो संख योग है योग योग दो निष्ठा है, ये दो निष्ठा नहीं मेरे शरण हो जाने से दो निष्ठा भी मैं ही दे देता हूँ। मानो वो कुछ बाकी उसके नहीं रहता, कृत्य कृत्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, पूर्णता हो जाती है, मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। ये होने पर मनुष्य धर्म फिर सफल हो गया, मनुष्य धर्म का फल पा लिया बस। अरे इसके बिना मनुष्य धर्म का फल नहीं पाया, मनुष्य धर्म दिया भगवान ने परंतु से उसको फल नहीं मिला। फल जिस काम के लिए यार जो काम मिला वो सफल नहीं हुआ, विफल हो गया, तो उनको मैं सफल कर देता हूँ, निर्भय कर देता हूँ। तो ये बहुत बढ़िया उपाय है, हरि शरणम भगवान के आश्रय शरणम गृह क्षेत्र, शरण नाम घर का है और रक्षा करने वाला का है। तो घर भी वो मेरा ही है, मेरे घर में आ गया, रक्षावरण भी मैं ही हूँ। उसके लिए कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं। सर्व पाप में मोक्ष इच्छा हूँ, सब संपर्क मैं कर दूंगा, वो तो कह मेरे शरण हो जाएगा। ये अपने बुद्धि का अपने अहंकार का आश्रय है, ये शरण होने नहीं देता। अपने बुद्धिमान समझता है, अपने को सबल समझता है, अपने को कुछ योग्य समझता है, तो उस शरण होने में बाधा लगती है। अपने में योग समझे, अपना पुरुषार्थ करके देख लिया, अपने से काम सिद्ध नहीं होता है, तो फिर शरण हो जाए। भगवान है ये सत्ता और सर्वोपरि है ये महत्ता, सत्ता और महत्ता को स्वीकार करके निश्चिंत निर्भय हो जाए। शरण साधन है, सुगम साधन है और बढ़िया साधन है, सर्वोपरि साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है, कोई साधन बाकी नहीं रहता। फिर जब भगवान कहते योग क्षेम महाम्यम, क्या बाकी रहा। त्रैगुण्य विषय आप यदा निस्त्रैगुण्य व्यवहार है ना, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मान, योग क्षेम तुम चाहता मत कर। और आदो परमात्मा परायण होगी, भगवान के परायण हो। ये बड़ा सरल साधन है, शुभ साधन है, बड़ा ही सुंदर आश्रय है। अभिमान के कारण ये कठिन पड़ता है, तो अभिमान दूर कैसे हो, अपने जो करना है वो साधन करके तत्परता से करके अनुभव कर ले, उनसे सिद्ध नहीं होता है तो उन साधनों से निराश हो जाता है, और सबसे निराश होकर एक भगवान का आश्रय ले लिया और आश्रो छोड़ आश्रो दिनों कुंवर करना ही और आश्रय नहीं। एक बाण करुणा निधान की शोभ्य जाते गति नान की। भगवान को वो प्यारा लगता है जिसके दूसरा कोई सहारा ना हो। ये भगवान का स्वभाव है। एक बाण पड़ी भगवान बाण पड़ी में एक बाण करुणा निधान की शोभ्य जाके गति नान की। जिसके दूसरा का सहारा नहीं है बस और का सहारा नहीं भगवान को प्यारा लगता है। बालक है माँ के आश्रित रहता प्यार ज्यादा लगता है। जो स्वतंत्र होता है तो प्यार कम हो जाता है। ऐसे भगवान के आश्रित रहे तो इसे भगवान प्रेम होता ज्यादा। कैसी मौज की बात है। अपने तो कुछ करना पड़े नहीं प्रेम भी ज्यादा हो दोनों बात। गोर से बीच में एक पंथ दो काज दो काज कैसी बढ़िया बात है। इतनी बात उसका आश्रित हो जाए उसका भरोसा ले ले। मौज हो जाए अपने कुछ करना ही नहीं है अपने कहीं जाना ही नहीं है अपने कुछ नहीं है अपना मेरे तो गोपाल को पाल दूसरा न कोई दूसरा में कोई है ही नहीं कोई हुआ नहीं कोई था नहीं कोई है नहीं कोई दूसरा हो सकता नहीं। इस वजह से एक ही परमात्मा ही है और है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन माई सुपने वान पुरुष जगना ही है जगत में है ही नहीं कोई पुरुष। तो ये पतिव्रता रहे पति के पासा यू साहेब के ढीरे दासा। संतों की बारी में पतिव्रता का अंग आता है। एक ही व्रत एक नियम एक ही धर्म एक व्रत नियम एक ही बात भगवान की पराण हो जाए भगवान दूसरा कोई है ही नहीं है तो कोई भगवान की लीला है भगवान का ही होगा और क्या आएगा और क्या होगा। ये बात सच्ची है भगवान के सिवा कोई चीज है नहीं। मतलब परतरम नान्यत कृष्ण दस शरण देवा वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा शुद्ध वासुदेव के सिवाय कोई नहीं भगवान केवल। ऐसी मौज की बात है आनंद की बात है एकदम निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक हरे शरणम भगवान का ही आश्रय भगवान के समान भी कोई नहीं दूसरा तो अधिक कैसे होगा समोस्तम का खुद भगवान के समान भी कोई नहीं अधिक कुतः अन्य अन्य अधिक कुतः अंश शेष कौन होगा बताओ मौज हो जाएगा निशंतर हो निर्भय हो निशंक रहो निशोक रहो शोक है चिंता है निशंका है संदेह है क्या संदेह है बस भगवान के हो। ये बढ़िया बात है सर्वगुण्यतमं भूयस्मि परम पूजा सबसे गोपनीय बात। तो गोपनीय क्यों है कि अब मेरी शरण हो जाए ये कहने में जरा असंगता आती है। इस बात अरे को नहीं कहना जिनके प्रेम नहीं अश्रद्धा नहीं विश्वास नहीं वे कहेंगे अभिमान की बात है जी भगवान अभिमान करते हैं। जिनका अंत अगर शुद्ध नहीं है ना उनके उल्टा अर्थ लगता है उल्टा अर्थ लगता इस वास्ते अभी कह दो दोषारोपण करके पाप का भागी हो जाएगा। इस वास्ते को नहीं कहना ये बात है मौज हो जाए नुक पावे नाहक। एक आश्रय न लेने से क्यों के आश्रय लेना पड़ा। धन का आश्रय लेना है कुटुंब का आश्रय है बल का आश्रय है पद मिल गया अधिकार मिल गया उसका आश्रय है अनेक है, अनेक मिल कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ नहीं। यार एक जो सब कुछ कर देगा फिर बाकी रहेगा नहीं कुछ भी। एक ऐसा देश सब साधे सब जाए कुछ नहीं। यार एक ऐसा देश सब जाएगा तो भगवान अन्य और कोई है नहीं इसी जोड़ी का सर्वपति है, सर्व समर्थ है। और वो सबके है, सबका वही हमारा हो सकता, किसी का और किसी का नहीं, वो हमारा नहीं हो सकता। किसी का है किसी का नहीं, हमारे कैसे होगा? सबका होगा तो हमारा होगा ही, और सब में होगा हमारे में होगा ही। और सब समय तो अभी है ही, कैसी मौत की बात है। सब देश में तो यहां भी है ही, सब काल में तो अभी भी है ही, कैसी बढ़िया बात है। मौज हो गई, आनंद हो गया, सबका आश्रय सबका आधार सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम पवित्र से पवित्र मित्राणाम पवित्र हुई मंगल आज मंगल और मंगलों को मंगल है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, बलवान से बलवान है, दयावान से दयावान आदि है, सर्वज्ञ से सर्वज्ञ है। इसी जोड़ी का कोई है ही नहीं, सबका मालिक है। उसे चरणों का आश्रय ले लिया, गोविंद गोविंद गोविंद, ये बात है। अब कोई शंका हो तो बोलो, कोई मन में आई हो बात। महाराज जी आपने कहा कि सामर्थ्य पर निर्भर होना है, भगवान की सामर्थ्य पर निर्भर होना है, भगवान की सामर्थ्य पर निर्भर होना है आपने कहा। लेकिन एक तरफ ये भी कहते हैं कि भगवान के अगर सामर्थ्य पर निर्भर होते हैं तो वास्तव में भगवान की तरफ भगवान पे निर्भर नहीं हुए। कोई बात नहीं, वह बात दूसरी दृष्टिकोण दूसरा है। मानो सामर्थ्य की तरफ ही दृष्टि है, हमारे भगवान की तरफ दृष्टि होने से सामर्थ्य कोई हर्ज नहीं। केवल सामर्थ्य ही अनन्य प्रेमियों की बात है, भगवान ही प्रेम हो जाएगा फिर। तो अनन्य प्रेमी जाता महाराज जी, तो अनन्य प्रेम है तो भगवान ही मेरा, फिर सामर्थ्य तो देखने की जरूरत नहीं। असमर्थ से असमर्थ तो भगवान मेरे है, समर्थ से समर्थ भगवान मेरे है, इसका ये आशय है। सामर्थ्य का आशय होने से कोई दोष नहीं है, पर सामर्थ्य की तरफ ही दृष्टि हुए तो भगवान का भरोसा नहीं है उसका। भगवान सर्वसमर्थ है तो मेरा दुख दूर कर देंगे, तो दुख दूर करने के लिए भगवान है। भगवान तो माता पिता भाई संबंधी सब है ना, तो उसकी सामर्थ्य भी हमारे लिए है, उसका उसका ज्ञान भी मेरे लिए है, उसकी दया भी मेरे लिए है, उसका उसका प्रेम भी मेरे लिए है। तो भगवान ने सब उसमें साथ सामर्थ्य आ जाए कोई दोष नहीं। केवल सामर्थ्य का ही आश्रय लेता है तो भगवान कहता है भाई मेरा आश्रय कहाँ है, ये तो मेरे को सामर्थ्य का आश्रय लेता है। भगवान का आश्रय ले पर भगवान के जितने गुण है जो सब सब आ जाएंगे, सब हमारे लिए हो जाएगा। आरंभ में तो सामर्थ्य का ही आश्रय लेगा, और सामर्थ्य में आश्रय रहता है। इस वास्ते कहते हैं सामर्थ्य में अटको मत। सामर्थ्य का आश्रय लेने का तात्पर्य है कि उसकी सामर्थ्य से हमें काम लेना है और भगवान से मतलब नहीं। जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है तो फैक्ट्री से धन कमाता है, तो फैक्ट्री का आश्रय है तो धन के लिए आश्रय है, कोई इष्ट देव थोड़ी होगी फैक्ट्री। आश्रय लेना तो अपना मतलब सिद्ध करना है, वो मतलब सिद्ध हो जाए फिर जयराम जी की। इस बात तो कहते हैं भगवान की, भगवान सर्वसमर्थ है तो हमारी मुक्ति कर देंगे अधिक से अधिक, और सहायता कर देंगे बल है तो सहायता कर देंगे, मुक्ति कर देंगे। पर भक्त लोग तो मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, उसमें ये कहा जाता बोले तो मुक्ति कर, मुक्ति चाहिए नहीं उनके लिए कहा। नहीं था ना, नहीं आई। मानो सामर्थ्य की तरफ ही दृष्टि है, केवल परमात्मा है, समर्थ होने से परमात्मा है, तो समर्थ होने से परमात्मा होने से हमारा संबंध तो समर्थ के साथ ही हुआ ना, भगवान के साथ थोड़ी हुए, उस गुण के साथ लिया। लेकिन महाराज समर्थ अगर नहीं मानता है तो वो भगवान को जानते ही, जब समर्थ नहीं मानता तो भगवान को जानते ही नहीं। पर भगवान को मान ले और कह देगा असमर्थ है तो कोई हर्ज नहीं। असुंदर सुंदर से करो गुणेर विहीन बड़िलंबर होगा, सुंदर से सुंदर है तो अच्छी बात है, असुंदर से काला कलर तो कोई काम करे तो यह बना है। मम प्राणनाथ तो सही बना पर मेरे तो प्राणनाथ वही है, गुणेर विहीन कोई गुण नहीं है तो ही मेरा है, सर्वगुण संबंध है तो ही मेरा है। ऐसे भगवान के साथ ही हमारा संबंध है, उन गुणों के प्रभाव के सामर्थ्य के उसका भेद नहीं। मगर जिज्ञासु भक्त सामर्थ्य के आश्रित होता है, तो सामर्थ्य आदि भगवान को ठीक जानता नहीं ना, असमर्थता से पीड़ित है इस वास्ते सामर्थ्य का आश्रय देता है। तो और का लेना के बजे भगवान का लेना अच्छा, और दूसरे सामर्थ्य का तन बल धन बल वाह बल और जो तो बल है दाम, तो दम राशि जो है धन बल है तन बल है जन बल है, इनका आश्रय लेने के बजे तो बढ़िया है वो भी, पर भगवान का आश्रय तो नहीं हुआ। योग्यता को लेकर आश्रय हो तो उसका आश्रय नहीं है, लेकिन उसकी नियत महाराज जी आगे बढ़ने की है, मतलब भगवान का आश्रय मानने की है। यू गया तो ये तो ठीक है, ये तो भगवान की तरफ चलना ही और तो करना ही, लेकर भगवान का ही लेना हुआ भगवान का ही हुआ, उसको कोई हल नहीं। पहले असमर्थ ही पाता है अपने को, इस बार समर्थ भगवान अच्छे लगते हैं, पर प्रेम होने पर सामर्थ्य अच्छी नहीं लगती, भगवान अच्छे लगते हैं। कोई धनवान का आश्रय लेता है तो धनवान होने से आश्रय, निर्धन हो तो नहीं लेगा फिर, तो वो धनवान का आश्रय है जो धन को लेकर आश्रय, वो व्यक्ति की तरफ नहीं है। ऐसे इस भाव को बताने के लिए है कि अनन्य आश्रय है बस, फिर कैसे ही हो भगवान को सुंदर देख कर भी हो तो सुंदरता का है, समर्थ देख कर समर्थ का है, धनवान देख कर तो धन का है, भगवान को देख रहे हो तो भगवान का है। हम तो भगवान को देख कर गए, माँ है मेरी माँ मेरी है, तो माँ की गोदी भी मेरे काम आवेगी, माँ का कपड़ा भी मेरे काम आवेगा, माँ का प्यार भी मेरे काम आवेगा, माँ मेरी है। अरे माँ बलवती है तो निर्बलता में माँ काम आवेगा, और माँ के और माँ क्या जरूरत हमारे, हमें और माँ क्या जरूरत, हमारी सेवा रक्षा कर रहे। तो माँ का भक्त नहीं हुआ, सामर्थ्य का भक्त हुआ। माँ में उन्हें सामर्थ्य माँ की तो अपने कमावेगी। नारायण नारायण नारायण नारायण।